Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo tümülesi modern sabahlarda günün gözlerine bakma zamanım. Yanımda Fahir Üç, karşımda Oktay Demirci, diğer yansın diyoruz, buyursunlar. Baba. Ben bir zevk şöleni sizin için, vallahi bravo. Değil mi Oktay? Ben, bana da öyle geldi. Şu anda benim yerimde olmak isteyen kaç milyon genç göz var Ankara'da? Kaç milyon? 4,5. Bravo, tebrik ediyorum. Günaydın Oktay'cığım. Günaydın. Hmm. Günaydın, çok teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım isterseniz, bu hafta bir değişiklik olsun. Oktay'cığım Bu hafta mı? Bu hafta. Aha, çarşamba günü. Çarşamba geldik ya. Haftaya yeni başladığımız şu günlerde diyoruz ve bir haberle başlamak istiyorum. Lütfen buyurun. İzin verirseniz. Sert olsun bugün haberler ya. Biz hep böyle çok yumuşak girişler yapıyoruz, evet, böyle şey bir sert sert dağından bu tokat gibi çarpıp herkesi bir ayıltalım ya. Biraz köşeli olsun. Ha, biraz sivri yani. Köşeli derken sen ne tip bir şey düşünmüştün? Böyle yani şey gibi. Jeton gibi mi? Şeklinde birleştirebileceğimiz. Hı-hı. Jeton gibi haberler mi yani? Köşeli. Jeton gibi ve beton gibi. Bravo. Şimdi İngiliz BBC televizyonu bir araştırma yaptırmış. Bu kime? Araştırmaya göre. Efendim? Kime yaptırmış hocam? Globe ben böyle biraz çünkü kıyıda köşede detaylara inmek istiyorum. Doğru. Fahir sen 5N1K kuralına... riayet eden bir insan. Evet, çok saygılı bir şekilde. Ne? Nerede? Nasıl? Kim? Nerede? Araştırmaya göre. Neden? Evet. Türkler şimdi 27 ülkede 28 bin kişinin katılımıyla yapılmış. Ve tamam. Türkiye'de de ülkemizde de gerçekleşmiş. Ben de katıldım. Açık söylüyorum. Ben de katıldım. Nereye arasında katıldın abicim? Ne sordular sana? Şimdi söylemek istiyorum. Ben de galiba katıldım. Gizli kalacak dediler. Pazar günü mü ne? Bana geldiler. Kapıyı çaldılar. O bir tane böyle çantalı bir çocuk. Geçen pazar mı? Gözlüklü, sarı saçlı. Yok, sarı saçlı değil. Esmer böyle. Esprili falan. Tek başına imparatorluk falan yazdı bana. Şey dedi. Böyle biz sizin hakkınızda bilgiler alacağız falan filan diye. Birkaç soru sordu. O abi nüfus şeyi olmasın ya. Eski. Bilmiyorum ben. Bayağı eskiyi hatırlıyor olma sen. Yok, daha pazar günü abi. Geçen pazar. Bu geçtiğimiz pazar. Ne sayın sordu? Mıydı o? Ne sordu peki? Nüfus kağıdından bir şeyler sordu. Onun niyeti başkaymış ya Fahir. Ben de verdim. Vermesin miydim? Bu ben... değil mi? Bu İngiltere'den gönderdikleri bu değil miydi? Çünkü aksanlı konuşuyordu benim anladığım kadarıyla. Well falan diyordu. Well diyordu ve aksanlı nüfus konuşuyordu. Nüfus kağıdını isteyip İngilizce mi konuştu sen? Ya istemedi. Oradan sorular sordu. Nerelisiniz falan dedi. Okuyamadı mı? Acaba biliyor mu? Sun diye mi sordu? Ne bileyim abi, ben de saf bulundum. Mesela biraz kimlik numaralı araştırma yapıyoruz falan dedi. Yok, ben onları nereden bileyim ezber abicim? Orada kaç tane rakam var? Kim ne sormuşlar abi? Valla işte 28 bin kişiye, yani ortalama 27 ülkeden 28 bin kişi ne demek? 1000 kişi. Her ülkede yaklaşık olarak 1200 kişi sormuşlar. Türkiye'deki o seçkin 1000 kişiden biriyim, evet. Buna göre 1000 kişilik mutlu azınlık. Bu anket sonucuna göre hiçbir şeyde gözüm. Ülkeyi, hı-hı, sevmiyoruz. Nasıl? Halk olarak. Aa, öyle bir de tek %50'yi geçen. Pakistan. Bak mesela ben sana sayayım. Geçen. Ama Avrupa herhalde düşünülmüş burada. Yo, Çin de var. Çin, Kanada, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İsrail, Japonya gibi ülkeler var. Kuzey Kore, Rusya. Bu ülkelerden hiçbirini sevmiyoruz. Sadece ve sadece Japonya. Japonya'yı çok uzak seviyoruz. Diyor herhalde onlarda. %51'i Türkiye'de yapılan bu araştırmanın %51 oranında Japonya'ya evet seviyoruz cevabı çıkmış. Onun dışında herkesten nefret ediyoruz. Peki bütün dünyada mı böyle herkes birbirinden nefret ediyor yoksa sadece Türkiye mi nefret ediyor herkesten? Yok, Türkiye sonuçları bunlar. Ha, Türkiye sonuçları. Ülke puanları. Yani bunlar Türkiye sonuçları. Diğer dünya ülkelerinde. Bizi kim seviyormuş o abi? Diğer araştırma yapılan diğer ülkelerdeki haberler ve verilerde. Diğer gazetelerde, uluslararası gazeteler. Mesela o Türkiye gazetelerine yansımamış. Öyle bir şey yapılmamış. Mesela en olumsuz bakılan ülke İsrail ve Fransa. Hmm, evet. Ama en çok sevdiğimiz ülke ve en çok sevdiğimiz halk Japonya. Japonlar. Japonlar herhalde bize sempatik geliyorlar. Robot yapıyorlar, Walkman yapıyorlar. Hiç, bir de ufak tefekler ya. Biz Japonlardan bekliyoruz bir de. Bizimkilerde de öyle bir şey var. Bir de ufak tefek, sempatik, hep gülümsüyor. Biz bunları yeriz falan, ya yeriz derken Mesela böyle bir Japonla bir Türk karşı karşıya gelse, bakıyor karşısında ufak tefek bir adam. Hmm. Hani böyle mesela sınıfta da ufak tefek sevimli çocuklar olur ya. Afacan, dünyanın afacanları olarak görüyoruz. Valla adamlar sempatiden kazanıyorlar. Bu haberin ortasına da aslında şöyle de bir etkisi var anladığım kadarıyla. Ortasına da bir tane fotoğraf var. Ortasında bir tane Türk milli takımın forması giymiş bir genç Japon kızı. Ve böyle tezahürat yaparken. O Korelidir ya, Güney Kore'de olmuştur o. Ben Japon, Japon demiş, o ona çıkarmış hep... bunu göstermiş. Hayır. Yani bilmeyen Japon diye yer onu da. Biz biliyoruz abicim. Biliyoruz. Hiç öyle Türk milli takımının formasını Japonya'da işine. Ha! Niye canım, Elon Musk nerede, nereye gitti Japonya'da, en meşhur değil miydi? Kawasaki'de oynadı galiba. Ne olarak oynamış da libero mu? Libero. Çapa libero. Kaliforniya'dan bir haber verelim hızlıca. Hemen ver. Ya da buyurun siz verin Fahir. Yok yok, ver Kaliforniya'yı ver. Kaliforniya ya. Parklarındaki sincaplar delirmiş. Bolca çiftleşmişler sincaplar. O tabi abi, bu küresel ısınma var ya, bir şeylere yaramadı. Ayılara falan yaramadı ama sincaplar var ya, tıkır tıkır tıkır tıkır işlerini görüyorlar. Helal olsun sincaplara. Vallahi korkutucu derecede işlerini görmüşler anladığım kadarıyla. Belediye el atmak durumuna kalmış. Neye? Böyle bir toparlama şey yapmak zorunda kalmış. Ne yapıyorsunuz lan diye. Çünkü bütün ağaç kovuklarından orma... Fısıldayan koruluklar var ya. İnleyen koruluklar olmuş abi. Öyle bir bir yürüyemiyor musun ya parkta? Sen ne güzel sincap taklidi yapıyorsun. Ege öyle, hayvanlar da öyledir ya. Bu hayvanların çiftleşmesini izledim. Nerede? Belgesellerde. Ha. Sincaplar valla çiftleşirken sadece birbirlerine zarar vermiyorlar. Çevreye de zarar vermiyorlar. Niye zarar versinler çiftleşirken birbirlerine ya? Deli gibi bir şey olmuşlar dedim ya abi. Gözü dönmüştür hayvanın. Gözü canım. Gözü manyak gibi bir şey olmuş. Ağaçlara da zarar veriyorlarmış. Nasıl zarar veriyorlar bilmiyorum ama. Şöyle. Ağzını alamıyor demek ki. Ne? Şöyle dedin. Şöyle bir gözümün önünde canlandırdım. Ağacı bir duvar gibi düşün. Evet. Evet. Benim de bir sincap gibi düşün. Fahir gibi düşün. Valla özel bir doğum kontrol yöntemi bulmuşlar. Sincaplara mı? Sincaplara yönelik olarak. Bu sincaplar ne yiyor? Kaliforniya Belediyesi. Fındık fıstık yemiyor mu? Böcek. Zaten bizde de çıkmıyor mu reklamlarda? Ne? Aga ne? Falan filan diye. İşte falanlar filanlar diye. Ne? Yediler fındıkları, mağdura döndüler. Bir milyon senedir sincaplar fındık fıstık yiyor da neden? Bulamam. Bu sene çok Çok bereketli oldu fındık. Oktay, Kaliforniya fındık zaten kaynıyor. Zaten fındık bir zeytin iki. Bir sene bereketli olur, bir sene beklersin. Rekolte düşük olur, doğru söylüyorsun. Teker teker koskoca Kaliforniya Belediyesi şimdi bir kontrol yöntemi. Herhalde bir aşı. Kontrol aşısı. Abicim, birini tutup nasıl aşılayacaksın? Sal kedileri. Kedi mi? Kedi yemez ki sincabı ya. Nasıl yemez? Kedi öyle bir yer ki. Sincabı fare olarak değerlendirir ki doğrudur da. Kemirgenlerin hepsini yerim ben. Sincabın düşmanı ne? Sincabın düşmanı kedi. Ben sana söyleyeyim. Ne? Kuzgun. Kuzgunu bana bir tarif ede bir saniye. Bana kuzgunun tarifini verirsen Ege, yemin ediyorum şurada iddiaya girerim. Tarif sen derken, neye gireceğimi de biliyorsun. Hayır, tarif derken böyle terbiyeli falan kuzgun gibi bir şey mi istiyorsun? Nasıl bir tarif istiyorsun yani? Valla abi, bana terbiyeli kuzgun tarifi de versin. Onu vazgeçtim. Bana bir şekil şemal itibariyle. Ya bana kuzgun karganın biraz daha büyüğü. Kuzgun? Karganın mı? Aha. Kanatlı kuzgunlardan bahsediyorsun. Oktay, sen de var ya, senle iddiaya girseymişim olmaz. Keşke. Keşke senle iddiaya girseymişim. Bana eşkal ver. Ya işte karganın biraz daha böyle kızılcası. Gaga ne bileyim, öyle o kadar da şey değil. Ne dedin? Ne bileyim mi dedin? Ben neden iddiayı kazandım gibi düşündüğüm için. Yok, kaybettim. Nasıl kaybettim abi? Tamam, karga familyasına bağlıdır. Hatta İngilizcesi de crow'dur. Crow'dur. Karga diye bildiğimiz. Dışarıda daha çok kuzgun vardır yurt dışında kargadan ziyade. Hmm. Öyle kuzgun, gelincik. Bunlar sincapın can düşmanları. Gelincik yılanın can düşmanı. Bunu defalarca söyledim size ya. Gelincik bir tek yılanı şahsi olarak algılıyor yaptığı şeyleri. Ama sincap da yerim demiş. Hayır canım, sincapla alakası yok gelincik. Abi tek taraflı beslenme diye bir şey var mı ya? Doğada lütfen ya. Sırf yılan mı yiyecek ya? Ha, hayvan. Abi yiyecek kıtır kıtır, tamam ya. Güzel böyle cips gibi gider o. Bence tartışmalar devam. Yalnız biz hangi kardeşim? Dans etmeye hazır mısınız? Yiğit Can'a Pink özür dilerim. Pink Martini yeni albümünün Avrupa premieri için Ankara'da. Pink Martini. Je ne veux pas travailler. 16 Mart Cuma saat 20.30'da Bilkent Otel'de. Biletler Biletix'te. Organizasyon Pasyon Turka. Radyo Otü'nün katkılarıyla. Ver yansın diyoruz. Tontestas, Tontestas, Yolanda, Fire buyurun. Bunlar kaçıncı albüm çıkardı? Biz niye hala ilk albümü şey yapıyoruz? Hafızalarımıza kazındı ya. Yo, yine sabahleyin öyle uyanıyorum ben. Bence Pink Martini'ni Anadolu rock'ını yapabilirler ya. Saçını başını Yolanda falan diyor. Çok güzel hocam, bak bunu sevdim. Bunu sevdim, bunu bir yere not etsene Oktay. Not edeyim, Pink Martini gelince Pink'e söylüyorum ben. Pink'e? Sevgili Martini'den oluşan. Sevgili Pink'e. Peki grup ya bunlar. Abicim güzel haberlerle başlamak isterdim. Hemen başlayayım o zaman. Halbuki köşeli haber vermek zorundasın. Buyurun. Dünyanın eksik parçası bulundu nihayet. Ben biraz bilimsel diyeceğim. Abi ozondu dünyanın eksik parçası, o da toparlamış. Yok öyle değil abi. Ay mı? Ay, dünyanın eksik parçası. Dünya nasıl bir şekli var? Ya puzzle gibi düşünün bunu. Dünyayı puzzle'ın bir puzzle'ın bütünü ve dünyada ha, karaları bir karaları böyle birleştirince ne olması gerekiyor? Kare mi olması gerekiyor? Karaları birleştirdiğin zaman böyle bir portre gibi bir şey çıkıyor. Ne portresi bakalım bu. Bravo. Bravo. Onun da eksik parçası tamamlanamıyordu çünkü. Bir eksiklik var, bir eksiklik var. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Neredeymiş? Okyanusun derinliklerinde. 4000 metre aşağıda dünyanın eksik parçası bulundu arkadaşlar. 4000 metre denizin... Kim rahatsız oluyormuş bugüne kadar dünyanın eksik parçası nerede başta diye? Başta ben olmak üzere tüm bilim adamları. Atlantis'ten mi bahsediyorsun Fahir? Atlantis değil abi, bu uzmanlar... Ne kadar bir parça yani bu? Bu şöyle, ben sana söyleyeyim. Fuar olarak ver bana. Şöyle şöyle 2 metreye, parçaymış. 2 metreye 3,5 ama tam böyle şey değil. Dikdörtgen değil yani. Çünkü eksik tek bir parça vardı. O nerede olabilir diye. Ulan arıyoruz arıyoruz, nerede olabilir. 4000 metre aşağıda çıktı. Hiç kimsenin de aklına gelmedi. Bak bak değil mi? Biz hep havaya baktık. Uçtu mu acaba diye. Uçtu mu derken? Havaya uçtu mu? O anlamda söylediniz. 5 yıl öncesinde bir tespit olmuştu. Bu denizin altında olduğu falan filan diye. Nihayet. Tespit olması çok komik. Bilimde 3 aşama vardır. 1. Niyet. Niyet. Tespit ve buluş. Tedavi. Ve nihayet geçtiğimiz hafta içerisinde araştırmaların neticesinde 4000 metre aşağıya adamı göndermişler. O adam da aha demiş, daha da burada. Herkes gönül rahatlığıyla bir güzel rahatlamış. Oh be diye. Ondan sonra güzel bir sofra kurmuşlar. Böyle ama büyük bir şölen şeklinde. Hayır, aklıma var ya binlerce soru. Binlerce adam söz var. O adam kim? O adamı niye isteği dışında gönderiyorlar? Ondan sonra 4000 metre aşağıya gönderdikten sonra adam burada yok. Beni bir de şuraya gönderin 4000 metre diyecek. O adam da emir kulu Oktay. O adam da emir kulu. Yapacak bir şey yok. Buna... Gel diyorlar geliyor, git diyorlar gidiyor, in diyorlar iniyor. Yapacak bir şey yok ama çok kaliteli çalışmış, 4000 metre aşağıda parçayı bulmuşlar. Bundan sonra yer kabuğunun şekli hakkında kafanızda herhangi bir problem olursa gelin beni bulun. Ne yapacak, çıkaracaklar mıymış oradan? Dünya haritası yeniden şekilleniyor abi, tümler hepsi siliniyor. Bildiğiniz başka bir şey nasıl soruyorum. Nasıl su altında mı haritaya katıyorlar Fahir'in? Kaçacaklarmış işte abi. Nereden düştü? Bu parça neredeydi? Nasıl oldu? Hep bunlar... Ve kim düşürdü? Bence önemli olan kısmı o. Tabii. Güzelim dünyamızı parçaları suların altında. Bak adam nasıl duyarlı. Biraz aynı duyarlılığı senden de bekliyorum Oktay. Çıkaracaklar mıymış o parçayı oradan? Benim sorum net fire. O da doğru. O parçayı doğru. Çıkaracaklar mıymış? Orada kalacak mı? Orada kalacaksa... Niye bulmuşlar? Neden seviniyoruz i̇şte, dünyanın kayıp parçası bulundu diye? Parçayı çıkaracaklar mı çıkarmayacak? Çünkü iki kısmı ayrılmış durumda bilim adamları. Bir kısmı çıkaralım diyor, bir kısmı çıkarmayalım diyor. Tartışmalar devam edeceğe benziyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya ne olabilir ne olabilir? Devam ediyoruz olabilir mi? Fahir Bey buyurun. Vereyim. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Siz de başına getireceksiniz. Lur. Ne Lur? Lur'u biliyorsun Ege. Evet. Gidip orada sen uyarılmıştın ya, ikaz edilmiştin Lur Müzesi'nde. Bir daha girişin yasaklandı. Blacklist'e mi almışlar seni? Evet öyle. Da Vinci şifresini çözemedim o yüzden. Ne Da Vinci şifresi? Neyin heykelini orada parmaklarına dokunuyordun da? Bilmiyorum. Bin tane heykel var işte. O senin dokunduğun heykel Babamu mu heykeli miydi? Yok, bildiğim mermerden heykel. Niye o kadar olay oldu niye anlamadım. Niye, ben de anlamadım. Ne mermeri diye adamı. Çünkü heykel dokunmadan anlaşılır mı? Olur mu abicim, o millet bu dokunsa günde kaç kişi ziyaret ediyor? Günde 10 kişi ziyaret etse. Yok zaten parmak parmak olmuştu ben dokunduğumda. Yani işte bak gördün mü? Üstünde el iz bırakıyorsunuz. Adam her gün onu parlayıp şey yapıyor. Güzel güzel cam sil gibi bir şeyle üstüne fıs fıs diyor. Öyle güzel bacaklarına mı dokunmuştu? Terbiye, belki alında tacizci olmuştur. Neyse, Lur Müzesi'ni biliyorsun. Oranın Lur'un Lur'u. Başına bir şey getireceksin. Ne Lur'u olabilir? Peynir Türkçe luru. Peynir luru olabilir mi? Hayır değil. Urfa luru. Hayır. Urfa'da luru vardı da biz gitmedik dedik mi? Çok güzel yaklaştın. Değil mi o? Oktay son bir şans. Robot luru. Değil. Hayvan luru. Değil o ne? Lur inmiş olabilir mi? Lur inmiş. Yüzüne lur inmiş. Yüzüne lur çok güzel. Değil mi? Değil. Ne? Cinsel lur. Seks luru. Bu en son düşündüğün şeyi de en başa mı getirdin? Zevk luru. Doğru cevap Arap luru abi olacaktı. Ya, unuttuk Arap demeyi. Fransa'daki Louvre Müzesi'nin bir şubesi de Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılacak. Bundan sonra... Ne demek şubesi ya? Franchising sistemiyle mi çalışıyormuş müze? Müzeler de franchise'a başlamışlar. Ama çok güzel ha. Mesela seni almıyorlar ya orada. Evet. Arap Sigit Arda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip istediğin kadar heykellerin oralarını buralarını sürünebilirsin. Mesela Opti var, bir de Kıbrıs'ta mesela Opti var. Evet. Bunun gibi mi mesela? Louvre Müzesi var, bir de Birleşik Arap Emirlikleri. Bravo. Aynı eserler mi var? Nasıl? Aynı eser. Tur atacaklarmış. Aynı hocaların gibi. Aynı hocalar giriyormuş. Mesela bu hafta Mona Lisa haftası gibi mi? Ha, mesela Opti'de ne var? Bu hafta Leonardo haftası. He. Gibicesine. Anladım. Anladın mı? Oğlum, geziyor yani. Ha, geziyor. Ama Arap luru olarak geçecek ki bundan sonra. Hayırlı uğurlu olsun, müzelerden haber vermiyor da demesin kimse. Çünkü bu kadar önemli bir müessese tabii ki bizim için de önemli. Oktay'cım ver. Teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler'in ne programı var? Erasmus programı. Hayır. Hayır, ne programı olabilir? Ne Sokrates? Zevk. Evet doğru ne? Yani. Ne? Çevresel zevkler. Çevresel zevkler programı. Başkanı da var bunun biliyorsunuz. Beyaz karıncalardan biyo yakıt üretilebileceğini söylemiş. Biyo yakıt ne? Biyo yakıt. Ama ayıp. Beyaz karıncalar. Karınca mı yakacağız bu? Pis yani, kokar onlar be. Hakikaten zaten fosil yakıt yakıyoruz. O zaman bile ben üzülüyorum. Zamanındaki dinozoru yakıyoruz falan. Abi diye. Yakmıyoruz ki. Nasıl şimdi, yakmıyoruz? Abi ben size söyleyeyim. Karıncaları tekerleğin içine koyacaksın da onlar böyle dönerken tekerlekleri mi döndürecekler? Ha sen böyle hareket enerjisinden mi? Başka bir yakmadan diyor. Nasıl olacak? Abi bu yağlardan yaptıkları... O kızartma yağlarından yaptıkları neydi? Biyo değil miydi o da? Evet işte. O bütün sokaklar ondan sonra şey kokuyor. Tavuk kızartması kokuyor. Kızartma yağları dediğim mesela ikinci kere kullanıma hazır olan yağlardan. Çay bardağının içinde duran. Ki ben çocukluğumdan biliyorum. Ben biraz psikopat tamam öyle bir çocukluğumuz oldu ama karıncalarla bayağı bir hasbihal ettik. O zamandan hatırlıyorum pis kokar bunlar. Yemin ediyorum pis kokar. Karınca da mı pis kokuyor? Nasıl kokar? Çok karınca temiz hayvandır ya. Zaten şey pis tutacak yeri yok ki karınca. Valla Oktay yakınca kokuyor. Abi yakmıyorsun zaten sen niye sapık sapık düşünüyorsunuz ya? Beyaz karınca. Abi beyaz karıncadan. Beyazı karası bunun bir. Beyaz olunca temiz saf sembol o anlamda değil. Abi şey karınca mesela, temiz zaten. Hayvanlarda çeşit çeşit oluyor mesela. Beyaz köpek oluyor. Koyun mesela beyaz olur. Beyaz köpek mi dedin? Hayır. Kara koyun olur. Kara koyun bak mesela adam biliyor. Doğru. Adam zoolojiye, biyolojiye hakim. Beyaz kedi olabilir mi? Beyaz kedi bak kendi söyledi tamam olur. Ama beyaz karınca kokmuyor anlamında değildir, kokar. Gene karıncadır yani. Yani karıncadır. Özünde karıncadır, karıncalığını yapar arkadaş. Abi özünde karıncadır da karıncalık kokma diye bir şey yok ya bir durumu ben yok ben de ya. İlk defa senden duyuyorum hayır karınca kokuyor diye. Siyah karınca, beyaz karınca diye ayırdı. Bizim mesela yazlığa bazen karınca dalanırdı hiç şey demez. Ay burası çok pis karınca koktu. Kaç tane dadanıyordu abi size? Sembolik bir kaç, kaç taneden sonra kokusu hissediliyor? Sen bana onu söyle o zaman. 300. Yani 3 ya abicim ben biliyorum karınca kokusunu biliyorum ya. Ne demek karınca kokusu falan? Bunu size nasıl karınca kokusu? Affedersin Oktay. Senin bir kokun var mı? Var tamam. Senin bir kokun varsa karıncanın niye bir kokusu yok arkadaşım? Şimdi bunlar tabii hayvan hareketli hayvan zaten sürekli pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı oraya buraya gidiyor. Terliyor mu yani? Ne oluyor terliyor. Ne oluyor böyle buram buram. Bir de onlar 30 tanesi bir arada düşün. Tabii biz 3 kişi. 2 koltuk altımız var karıncanın 50 tane koltuk altı var. Düşün yani adam bak otomatik adam niye? Çünkü zoolojiyi biliyor. Yalamış yutmuş adam yahu. Doğru söylüyor. Ben kitabını yazdım bu da okudu. Karıncalar terler de bu terin kokusu olmaz abi. Ege gene bir şeylere dokundum var ya bitti bitti ha, abi sen bitti gitti mahvet yayını mı dur sakin evet evet Ne yaptın Ege? Ben yapmadım. Oo! Sen coşkulu karınca şeydi. Karıncaların nazarı değdi. Ellerini açarken oldu. Siz devam edin. Biz devam edelim. Şimdi bakalım. Dur. İsterseniz bunu yayında gerçekleştirmesek mi? Beyaz karıncaların trajedisi radyo düz stüdyolarına daha şimdiden yansıdı. Vallahi karıncayı siyahtır beyazdır diye ayırmak çok yanlış bence. Çok yanlış çünkü bu karıncaların atıkları aynı oluyor. Karıncanın atığından mı yapılacakmış? Karıncanın atı... Ya karıncanın kendisi ne kadar, atığı ne kadar olacak Oktay, biz bütün bu karıncaların peşinde mi dolaşacağız, işte ne zaman bırakacak diye. 50 tane koltuk altı var diye. Ondan o bir kere mesela bir atık, organik atık. Ondan sonra karıncanın başka, ben atıklarını burada tek tek saymak istemiyorum. Karınca biraz atığından mı yapacakmışız abiciğim? Karınca atığından yapıyoruz abi. Etanol üretiminde kullanılmak üzere şekere etkili ve ekonomik biçimde dönüştürebilen bakteriler taşıyormuş. Oktay böyle etanol metanol diyorsun deyince ben şey demeyeyim de. Arkadaşım bu masa beni reddediyor, ben bunu anlıyorum. Yemin ediyorum bunu anlıyorum. Yaklaştım. Şu anda bir problem var mı? Yok abi. Tamam abicim, o zaman bir sorun da yok. Vallahi yenilenebilir enerjiye bence yenilenebilir enerji yerine yenilebilir enerji mesela bir, yani hiç beğenmesem de bir pestil bak enerji kaynağı veya içi, çikolata pekmez, incir, doğal diyorum, fındık, pekmez tabii ki doğru. Bunlar dururken niye biz karıncanın peşinde koşuyoruz? Karınca pekmezin peşinde koşuyor. Bir damla pekmez dök bak. 500'ü bir araya gelir. 500'ü gelir. Buram buram karınca kokar orası. Şeker mesela. Şeker. Şekeri koy bir yere açıkta. Hı-hı. Hemen karıncalar. Neden? O zaman karıncadan etanol müydü maddemiz? Etanol. Etanol üretimi. Sinekten de yağ çıkaralım. Biyodizelle coşalım. Ne kadar güzel ya. Biz var ya böyle küçük hesapların peşindeyiz. Karıncadan. Sinek üretme çiftliği de herhalde dünyanın en kolay şeyidir. Zaten iki gün tut kendini. Üçüncü gün böyle bir boş araziye bırak. Oraya üşüşür. Üşüşür. Ondan sonra çiftliğin ilk tohumları atılsın. Böyle sonra zaten sen gerekli tohumları atarsın. Ben sana söyleyeyim. Yalnız Yiğitcan'ın annesi arayacak, ondan sonra gene fırça yiyeceğiz burada. Hakikaten çocuğumun içi bulandı. İçi bulandı diye. Sinek falan değil. Yani sinek dediysen böyle asil sinekler. Tertemiz. Beyaz. Bembeyaz sinekler. Sinekleri toplamak değil ki. Eğitmek önemli. Yani o senin dediğin yöntemde Ege. Evet. Sineklerin toplanması, eğitimsiz sineklerin bir araya geldiğini düşün. Hiçbir şey çıkaramazsın ondan. Onları her gün kitap okuyacağız. Dünya klasikleri. Affedersin mesela Rus klasiklerini okuyacaksın. Fransız edebiyatından, Türk edebiyatı tabii ki bir Sait Faik, bir Ömer Seyfettin, bir Reşat Nuri, değil mi? Bunları hep okuyacağız o sineklerden. Nereden geçtik edebiyata biz ya? Eğitimden yani. Onları her gün birimiz bir kitabı alır. Mesela Ömer Seyfettin'den ne Oktay? Başını vermeyen şehit. Bravo. Ömer Sait Faik Abasıyanık söyle. Bilmiyorum. Rezil. Reşat Nuri Gündekin. Gündekin. Çalıkuş. Çalıkuş'u bak hop. Puanlar ne oldu? Mavi masaya gidiverdi bir anda. Hayat böyledir. Ne olacağı belli olmaz. Tamam Faik, ver hadi haberi ya. Ne karınca haberi verdik. Tekrar karıncaya dönmeye utanıyorum. Bakın bu kişisel bir haber. Kişisel demeyeyim de bu Ege Kayacan'ın hakikaten biraz birikmiş paran vardı senin değil mi? Nasıl evet. Değerlendireyim diye düşünüyordun. Çok güzel bir... Sinek çiftliği kurmak için. Hayır tutuyorum abicim. Kendimi şu an. Star Wars deyince akla gelen birkaç önemli isim var. Evet. Jedi desem, daha doğrusu Jedi desem kendisine. Jedi'lerin başı. Kim bu? Nobu mu? Şey mi? Obi-Wan bravo. Obi-Wan Kenobi'nin. Şey, onun cübbesi satılık. Cübbesi mi? Evet abicim. Cübbesini satılık. Cübbeli Kenobi hoca diye geçiyor. Bonhams müzayede evini biliyorsunuz İngiltere'de. Bilmez miyiz ya? 10 numaradan sağa dön. Tamam. Sokak oradan Downing. Downing Street. İleriden soldan ikincinin başında zaten köşede görürsün. Kime sorsan gösterir. Orada karşısında büyük bir mobilyacı var. Oraya dön değil mi? Buradaki kapüşonlu cübbenin fiyatı ne kadar bu hafta sonu belli o. Şimdi tabii değişiyor burada. Abi cübbeyi satacaklar. Lazer kılıcı falan satsalarmış şey ya. Abi onlar oyuncak, onlar, bu cübbe ya. Onlar sırf sapı var ya. Gerisi şey. Onun sapını veriyor sana. Işık oyunu abi. Abi silah. Şey, ne yapacaksın sapını? Cinayet aleti diye satılsın demiyorum. Sapı sapıysa sapı yani. Hayır, güzel asamazsın ki. Şimdi mesela bir samuray kılıcı olsa. Büfenin üstüne as. Ha, olur şimdi mu? Kılıç açık haliyle tamam büfenin üstüne yakışır da. Ege'ciğim. Öbür türlü sırf sapı. Tam doğru söylüyorsun da cübbeyi nereye koyacak abi? Askıya mı koyacak? Hocam ben size söyleyeyim, onu üste asıyorsun ya. Evet. Sapı koyuyorsun, güzel tatlı bir floresan morlu böyle. Onun ucuna çok, çok güzel mantıklı denk getirirsen var ya, çok hoş da aydınlatması olur bence. Sen sinekler de gelirse şey olur. Biz yanar. Evet, ama o da mi kokar abi, ben onu da istemiyorum. Yakarak şeye karşıyım ben. Doğru. Ama cübbe satılık. Ne kadarmış? Cübbenin diye yaptığını kaç söylüyorum. 110 bin YTL şu anda alıcı bekliyor. Ama şok. Siz ne tip bir şey düşünmüştü kapüşonlu ama yani yaz kış giyebilirsin. Ben 100 YTL falan veririm. Zaten bu da hemen hemen aynı şeye geliyor. Ben pound cinsinden mi söyledim? Ben ne söyledim ya? YTL dedin, YTL. YTL dedim. 110 bin YTL. Tamam, 100 YTL'si peşin. Gerisini de vade yaptırırız artık. Yavaş yavaş. Ha. Başka bir şey yok mu? Bürgenin de itirazı olmasa. Obi-Wan Kenobi'nin şeyi mi satılıyor? Obi-Wan Kenobi'nin bir de donu var zaten cübbenin içinde. Onu da istiyorsan you are. O yaşlı adam benim giymiş zaten. Bir de 3-5 tane akrabası var. Obi-Wan Kenobi. Yaşayan 3-5 akrabası. Filmden bildiğim kadarıyla yani o da. Adamı donuna kadar gözlükte adam ya. Ne arsız mısın sen? Bir de abim bunu nasıl yatırıma dönüştürecek ya? Öyle girdin lafı. Cübbeli Kenobi diye hoca diye çıkacak işte oğlum bu adam. Bundan güzel şey mi var? Cübbeli Ege hoca diye mi çıkacak yani? Hayır abi. Ne? Cıplak ayaklı baron ve cübbeli Kenobi hoca. Ay, şahane olacak. Çok güzel. Ben sana söyleyeyim mi? 2 haftada şeyini çıkarır, parasını çıkarır. Cübbeli nasıl, Kenobi hocam. Nasıl çıkaracak abi? Esat'a dikeceğiz abi. Cübbeli Kenobi hocanın yeri. Her türlü şifa kaynağı. Nazara karşı birebir diye mi vereceğiz? Bir de, neydi? Lazer kılıcım olsa mesela sihir tedavisi falan yapardım. Hocam sihir tedavisini. Lazer kılıcıyla. Tüpmükle yapmayacak mısınız hocam? Sizin tüpünüz lazer gibi olacak. Ben böyle hemen ben senin var ya etinden şu her türlü mahsulünden faydalanırım, onu söyleyeyim o sana. Zaman güzel bir yatırım bu, parasını çıkaracaksa 1-2 yılda bunu inek gibi sağacağız Oktay. Mahsul falan diyor Ege sana. Tabii adamı... Sen de hala güzel bir yatırım bilmem ne diyorsun. Adam sana mahsul diyor. Sağacağız diyor. Adama şey mahsul diyor demiyorum. Adama verimli bir top, bir çukurova muamelesi yapıyorum. Dana anda gibi mi görüyorsun? O zaman yani beni mahsul kırmızı gül olarak lanse edin. Cübbeli mahsul hoca. Ama Kenobi hoca daha yakışıyordu be. Bence de Cübbeli Kenobi hoca çok güzel. Geçen yıl ilk kez kurulan ve 20 Mart Salı günü özerkliğe ilk adımı atacak olan Dans Federasyonu'nda başkan adaylarından biri... Tolga Han. Bravo. Nereden bildin Fahir? Oo, bütün dünya bunu konuşuyor be. Vallahi ün listesini oluşturmuş Tolga Han. Bir Tolga Han var, bir Yonca Evcimik var, bir Hakan Peker var. Doğru. Başka da doğru dans eden Yasemin Evcim vardı ya. Ne oldu o? Şey var bir de. Erol Evcim miydi Yasemin Evcim'in? Coşkun Evcim. Coşkun Evcim de o işte rahmetli Türkiye'de ilk dansı getirdi. Tolga rakip olabilecek tek adamdı. 3 tane isim saydık. Ondan sonra zaten dansı babında bir yani tabii şu son dönemdekini saymıyorum. Vallahi işte bu Tolga Han liste oluşturmuş. Dediğin gibi Hakan Peker, Yonca Evcimik, Asena ve Aytunç Bentürk gibi isimler. Aytunç Bentürk gibi. Tabii ki dans deyince Aytunç Bentürk. Aytunç Bentürk gibi ünlü isimler yer alıyormuş bu listede. Tolga Han'ın seçilmesi halinde ünlü sanatçılara da aktif görevler verecekmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bu konunun da takipçisi olacağız. Dans Federasyonu'nda kim başkan olacak, kim listesiyle çıkacak. Aytunç Bentürk'e tam destek. Bu Aytunç Bentürk şeydeki adam mı ya? Binbir Gece'deki Aytunç adam mı? Taytlı çıkmıştı zamanında o mu? Hayır canım, ne alakası o şey. O da dans. O Sinan Karahan o senin dedi. Sinan Karahan. Aytunç Bentürk. Aytunç Bentürk. Böyle herhalde güzel bir propaganda yapmış olduk. Güzel, seçim yasakları falan yok değil mi? Yapabiliriz yani. Tabii rahat rahat yapabiliriz. Şu aralar. Daha başlamadı. Perşembeden sonra başlıyormuş. Bir başka haber verin buyurun Fahir Bey. İsterseniz ben pas hakkımı kullanayım bu defalık. Bir o defa zaman ben vereyim. Japonya'da, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2007 güvenlik fuarında gözde bir robot bir numara seçilmiş. Asimo mu? Hayır. Gözde başka bir robot bilmiyoruz ya. Her seferinde aynı dön dolaş Asimo, dön dolaş bizim Asimo. Geçen gün ODTÜ'de robot günleri oldu yani. Biz niye kaçırdık onlar ya? Evet, ben güneşli pehlivan robotlar olmuş ya. Koca Yusuf'la Aliço. Hadi ya. Ha, onları güleştirmişler. Kim kazandı o belli değil ama. Robot değildir abi onlar. Robot ya. Gerçi robot tam da robot gibi değil böyle. T tipsiz tipsiz. Yani robot biraz tipsiz olunca bir itici oluyor ya. Ha. Hani mesela pehlivan robot diyorsun. Greco-Romen miymiş yoksa serbest stilde mi güreş? Yağlıymış serbest Oktay. Ya, yağlı güreş. Çayırların üstünde otlu arazi biliyorsun. Böyle bütün yeşil alanları var. Doğru. Dökmüşler üstlerine yağ. Bar ver yansın sonra. Ondan ne sonra o yeşil neşe. Alana oturulacak ama ya. Niye abi orada? Oraya bir şey serselermiş. Kutpınar'da yıllardır. Sularsın. Zaten kalıncalar gelir böyle. Ya yalar ya gider. Benim aklıma geldi, bu Kırkpınar tarihi 400 küsür sene diyorlar. O arazide yapılıyor, hep aynı yerde yapılmıyor mu? Evet. O toprağı nasıl olmuştu oraya var? Ya öyle bir ya bıcık bıcıktır o. Vallahi ciddi bir söylüyorum. Bir senede toparlıyordur kendini. Nasıl toparlıyor abi? Nereye abi, kadar suluyorlar, suluyorlar. Fuş fuş fuş fuş fuş fuş fuş fuş diye. O... Suyla ya birbirine karışım Oktay, gözünü seveyim. Karışmaz ya. Da işte Ege söyledi ya, karıncalar yalıyor dedi. Ben de yalayan karıncayı ilk defa duydum. O karıncalar var ya, lan böyle olmuştur. Gerçi hep zeytinyağı olduğu için has. Hiçbir şey yok. Hayvanda bir gram yağ bulamazsın. Zaten hayvan bir gram değil. Valla bu robotun ismi Reborg Q. Reborg Q mu? Reborg Q. Ha. Güvenlik robotuymuş kendisi. Reborg Q. Alamıyoruz mu diyormuş. Bekçi pardon, yani. Namsız alamıyoruz. Güvenlik robotu dediğimiz bekçi. İçeride özel parti var, alamıyoruz. Öyle. Bekçi olarak. Sağsanıza ifin kapısına bir tane Reborg. Reborg Q. Reborg. Doğru, ifin kapısına bir güzel Reborg koyalım hocam. Almayın ya, 1.3 metreymiş boyu. 1.3 metre. Kimi şey kimden yani. Koruyacak? Robotu koruyamazsın sen. Milletin meraklı şeylerinden. Şurasını kurcalayayım, burasını. İlk önce bir kendini koruyacak cüssesi olsun ya. 130 santim ama 90 kilo. Yani ya sağlam basın. Tıkızmış yapılı yani. Yani. Tıknaz biraz. Alışveriş merkezinde, özellikle alışveriş merkezlerine yönelik güvenlik robotu olarak tavsiye edilmiş. Devriye atabiliyorlar bunlar. Devriye, yani devriye dediğin altına iki tane şey, affedersin, uyduruktan tekerlek koysan ha. Var ya her yere gider. O pazar arabaları var ya, onun tekerleğiyle bile gider ya. Pazar arabaları dediğin tahta olanlardan mı bahsediyorsun? Oktay, tahta pazar, tahta araba. Pazar arabaları. Ya tam tornet ya. Diyor ya, tornet tornet. Var ya hani pazarda mesela senin araban yoksa. Tahta arabalarla orada gezen gençlerden bir tanesini çevirirsin, o da tahta arabası olur, böyle metalli şeyleri olur. Oktay. Tekerleri. Ne tip ortamlarda yetiştin ve en son ne zaman pazarı gittin? Sorusu. Son. Adam yıllardır internetten vay efendim şuraya sipariş verip eve getirtiyorum diye. Abi atan. Vardır hala öyle ya pazarda taşıyıcı şeyler. Bu Türkçe'de mesela temenni. Temenni anlamında kullanılıyor. Vallahi bu robotun sadece tekerleri değil, esprisi, boyu ve kilosu da değil. 4 kamera var kafa ve omuzlarında. Kaç piksellik hocam? 5. Güzel. Görüntü kaydediyor ve sensörü var. Bravo. Benim telefonda da var. Sensörleri sayesinde. Ne yapıyor senin sensörün abi telefonda? Ne işe yarıyor yani? Bak, yaklaşan not yok diyor mesela benim telefonum. Her şey haber. Benim resmen şey gibi oluyor. Hayat arkadaşım gibi. Sekreterim gibi ya. Hayır, çok özür dilerim ama çok saçma bir mesaj veriyormuş telefon. Yaklaşan not yok. İçin rahat olsun mu demeye çalışıyorsun. Ne diyor ya? Yani? Öyle vallahi yazıyor telefonun üstüne. Yaklaşan not yok diyor ya. Yaklaşan öteki ihtimalle. Radyo kapalı. Öteki ihtimal ne? Ne? Yaklaşan not var mı? Yoksa yaklaşan bir tehlike var mı? Not yaklaşıyor. Tehlikenin farkında mısınız? robot 3000 dolarmış. 3000 dolar. Gider ben ona laptop alırım 3000 dolara. Güzel laptoplar var. Doğru değil mi abicim? Ne yapacağım ben? Gudik gudik. Doğru Fahir. Güzel laptoplar var. güzel bir yurt dışına da gidebilirsin mesela. Turistik amaçlı. O da olur. Ne yapacağım? Ama yani ne istediğini önceden karar ver. Ne amaçla bu 3000 doları güzel harcayacaksın? Plazma yatırım yaparım. Yatırım da yapabilirsin. Yatırım da yapabilirim. Gider. O zaman binlerce dansöz var diyerek ben sizi stüdyonun dışında görmek istiyorum. Hoppa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Pink Martini konseri ne zamanmış Fahir, oradan bir bakıver. Ana Cuma günü. 16 Mart 2007 Cuma günü Bilkent Otel'de gerçekleşecek bir konsere iki kişilik davetiye veriyoruz ilerleyen dakikalarda. Yarışmamız kolay. Kolay. Pink Martini'den yola çıkarak içinde renk barındıran grup isimleri, hatta sanatçı isimleri de kabul edilebilir. Doğru. Bunları soruyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Bakalım bildiklerimizin yanı hiç bilmediklerimiz de var mıymış? Aklınızdan çıkan yeni grup isimleri eklenecek ve telefonlar gelmeye başladı. Pink Martin. Tahta kaşık götürürse ayıp mı olur Pink Martin konserine? Nerede kaşıklar diye bağırdıklarında mı? He. Çık, çık, çık, çık, çık. Çok güzel olur. Onlar biraz bence şey yapıyorlar mı? Don Testas. Mesela orada tam. Yani gittikleri her ülkenin bazı genel özelliklerini sahnede yaşatsalar bence güzel olurdu. Türk kaşığı deyince kaşık zaten. Biz duvarlarımıza kadar gelmiş kaşık. çatal, kaşık. Duvarlarımıza değil, duvarlarımıza. Ya duvarlarımıza, şark köşelerimizdeki kaşıklardan bahsediyorum. Doğru, doğru. Günaydın falan. Efendim. Günaydın. Merhaba, hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Kimle Ege'de görüşüyoruz? Benim cevap vermek istiyorum şu bir anda. Bir isminizi alalım önce. Adınızı alabilir miyiz? Adınız. Adım Işıl Erkan. Işıl Hanım, cevabınızı alalım hemen. Simply Red. Simply Red. Çok güzel. Evet. Çok şık başladık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Ya iyi günler. Hızlı günler. Bugün bol bol cevap alacağız. Çok grup var çünkü. Şimdi bile ben şuraya oturtsan, yanıma da bir çayımı versen, bir de peksimet falan bir şey versen, bu akşama kadar sana grup sayarım. O derece. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hemen cevabınızı ve isminizi alalım. Aysun Arıkan. Cevabım Deep Purple. Deep Purple. Deep Purple. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere Aysun Hanım. Hoşçakalın. Deep. Burada pardon, çok özür dilerim. Renk nerede? Deep Fire. Deep. Purple diye bir rengi ben ilk kez duyuyorum. Purple. Şey olur ya, saçımın dipleri geldi diye. Ha. Oradan çıkan renge deep deep deniyor. Doğru. Benim bildiğim de purple is a color too diye bir laf var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Çağla. Çağla Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz merhaba şu anda? Ben şu anda atlı sporun oradayım. Atlı spor mu? Ne işiniz var hanımefendi sabah sabah atlarla? CSO'ya gidiyorum provaya. Nereye? CSO'ya. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Hmm. Ne çalıyorsunuz hanımefendi? Violonsel çalıyorum. Violonsel. Aa, en güzel enstrüman violonsel. Kaç tane violonsel var sizle beraber orkestrada? Şu anda bu hafta 8 kişi çalıyoruz. Siz ama en güzel siz çalıyorsunuz değil mi? Yok, hepimiz çok güzel çalıyoruz. Siz arada çalmasanız fark eder mi hemen şef? Benim koltuğum boş olur tabii o şekilde. Hayır canım. Hayır canım. Siz oradasınız da çalmıyorsunuz. Yani yayı tele fazla değdirmeden çalıyormuş gibi yapsanız. Fark eder. Fark eder mi? Evet. O kadar orada hassas bana gedi ses geliyor falan mı diyor hemen? Yok yani görüntüden bir şekilde fark eder. Bu bir tecrübe meselesi sonuçta. Siz peki sağ baştan kaçıncı şeyde oturuyorsunuz sandalyede? Sağ baştan mı? Şimdi biz sahneye karşı bakıyoruz. Sahneye bakarken... Daha doğrusu biz sahneye sırtımızı döndük. Altıncıyım. Bir dakika Fahir, karıştırdın ya, iki tane şey ya verdi. Bir saniye. Yani bir sahneye sırtımızı döndük. Niye sırtını dönüyorsun sahneye? Ona göre söyle. Siz sağda mısınız, solda mısınız? Sahneye sırtı dönünce... Nasıl ya? Yani sahneye siz... sırtı dönünce ben sağdayım. Ha, sağda. Sağdasınız. Dibe doğru musunuz? Yoksa dibe doğruyum, evet. Dibe doğru. Dibe doğru, altı dediğiniz... Mesela duvar tarafından mı sayıyorsunuz, şef tarafından mı? Duvar şef tarafından. Ortada durduğuna göre duvar tarafından. Duvar tarafından altıncı. Herkes oraya bakacak bundan sonra konserlerde. Peki Çağla Hanım, mesela yanlış çaldığınızda herkes suçu birbirine mi atıyor? Şefim yani, ben çalma bu yandaki galiba yanlış çaldı çünkü oradan bir ters ses geldi falan mı diyorsunuz? Yok, yanlış çalındığı zaman insanlar hatalarını kabul ediyor. Böyle bir şey mi? Bir ceza sistemi yok mu? Konservatuvar eğitiminde o mu veriliyor yani? Evet. Peki orkestra şefine? Mesela konser bittikten sonra şefim diye mi hitap ediyorsunuz? Maestro diyoruz. Yani. Ya da şefim diyor. Türkse mesela maestro şefim bakar diye... mısınız mı diyorsunuz? Maestro evet. Bak iki ayrı bir konu. Ya da ismiyle de hitap edebiliriz. Ne diye? Aa, olur mu ismiyle? Aa, olur mu hiç? Böyle anne babaya ismiyle hitap etmek gibi bir şey. Hakikaten. Şefim korku orada başınıza şef sonra. Benim başımda şef olsa ben paşam diye hitap ederim. Paşam. Ben doğudan girsem olur mu diye. Kaç tane violonsel var peki? 8 tane. Yani bizim kadrolu 9 tane violonselimiz var. Bir tanesi bay mı çekiyor bir tanesi? Şey böyle, her hafta. Yok, bir tanesi askerde şu anda. Ay canım. Peki canım. En kısa zamanda arkadaşınıza kavuşmanızı diliyoruz. Çağla Hanım, cevabınızı İnşallah. Da alalım. Mor ve Ötesi. Mor ve ötesi. Çok teşekkürler. İki tane mor grubumuz var. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mor da bir renktir değil mi? Evet. Onda bir İngilizce grup geldiği için öyle şimdi böyle söylüyoruz. Bak gördün mü? Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Murat. Murat Bey, bir enstrüman çalıyor musunuz? Çalmıyorum. Hayır. O zaman cevabınızı alalım. Az önceki dinleyicimiz çalıyordu. Hem de başkanlığı senfoni orkestrası. Gayet güzeldi. Siz... evet. Gayet hoş. Siz bir şey çalmak isteseniz ne çalmak isterdiniz Murat Bey? Vurmalı bir şeyler çalmak. Vurmalı bir şeyler. En arkada timpani var, onu verelim size. Olur. Böyle büyük lokma kazanı gibi zaten gayet, çok da şey gayet, olmuyor. Gayet güzel. Onlar da bütün konserde bir başında şarkını giriyorlar. Bir arada böyle bir crescendo bir şeyler de çalıyorlar. Hep sigara içiyorlar. Ayakta evet duruyorsun. Doğru vallahi. Ayakta duruyorsun da başka görülecek bir şey yapmadığı için belki annesi babasına yönelik ayakta diye düşürmüşler. Ben o kadar konservatuvara okuyor çocuk. Büyük başarı, alkışlar. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Murat Bey? Televizyoncuyum. Televizyoncu. Aa. Hadi ya. İzliyor muyuz sizi? Yapımcı mısınız yoksa? Yok. Arkadayım ben. Kameranın arkasındayım. Kameraman mısınız yani? Yoksa? Evet. Yok değilim. Kurgucuyum. Kurgucusunuz. Kurgu masasının önündesiniz o zaman. Önündeyim evet. Kamera arkasında, kurgu masasının önünde tam arada bir yer. Evet, peki evet. Murat Bey onun cevabı. Ya, Pink Martin dedik. Pink Floyd olsun dedim Pink ben. Pink Floyd. Bravo. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yeah, güzel bir kurgu yaptı. Pink Martini dedik. Madem öyle. Pinkler üst üste geliyor. Orada Martini. Böyle gidiyor. Karelerle gidiyor. Burada ama bam. Floyd iniyor. Ve The Wall. Orası saçma oldu Fahir. Orada oraya atalım. Bence kurguda atarız orayı. Hocam. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ne işle uğraşıyorsunuz efendim? Öğretmenim. Öğretmensiniz. Yani siz hem beste yapıyorsunuz hem kurgu yapıyorsunuz. Çünkü gelecek hepsini nesilleri yapıyoruz. Siz yetiştiriyorsunuz. Şov da yapıyoruz. Bravo. Peki adınızı alalım hemen. Bahar. Bahar Hanım, cevabınızı da alalım lütfen. Benimki grup değil yalnız. Eskiden Black diye bir İngiliz şarkıcı vardı. Hakikaten yitip gitti o adam. Ne kadar şıktı, ne kadar da güzel şarkıları vardı. Çok şıktı, şarkıları da çok güzeldi. Wonderful Wonderful diyen Black mi bu? Evet o. Bir de Everything Coming Up Roses diye bir şarkısı vardı o da. Bir de I Can Love About Now diye de çok havalı şarkıları vardı. Yok çok adam güzel. Ortadan kalktı. Kuyumcu açmış bir tane. Açmış. Artık benim müzikle alakam yok. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. İyi günler. Reklamlarla coşuyoruz. Reklamlardan sonra ne ediyoruz, ne ediyoruz? Devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 16 Mart'ta Cuma gecesi Bilkent Otel'de Pink Parti'nin konseri var. O konser için 2 kişilik davetiye sizi bekliyor. Ve yarışmacılarımız mücadele ediyorlar bu davetiye için. Günaydın efendim. Merhabalar. Hanımefendi hoş geldiniz. Adınızı alalım hemen. Filiz. Filiz Hanım. Cevabınızı da alalım Filiz Hanım. Tabii. Amber diye bir Avrupalı sanatçı. Ne diye affedersiniz? Amber. Amber. Yani amber rengi, kehribar rengi anlamına gelen. Ne o kahverengiyle kabahat rengi arasında gidip gelen bir renk değil mi? Vallahi bilmiyorum da hoş bir renk yani. Hoş, hoş mu? Ela diyebilir miyiz aslında? Tam böyle göz rengi gibi oluyor. Diyelim. Peki madem istiyorsun Ege tamam, öyle hadi. Diyelim. Öyle zanımı da kırmayalım öyle diyelim. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim hoşçakalın. Hoşçakalın. Yalnız şimdi şu dakikaya kadar hep Pink'ler, Purple'lar gelirken yani. Amber'la şey yaptı Filiz Hanım. Bir numara yaptı. Zirve, tavan. Biraz daha klas olalım der gibicesine. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Aygül ben. Aygül Özdemir. Merhabalar Aygül Hanım. Merhaba. Neredesiniz şu anda? İşteyim şu anda. Ne işte uğraşıyorsunuz? Ben Turizm Bakanlığı'nda çalışıyorum. Aa ne güzel. Evet. Açıldı mı sezon? Siz mi karar veriyorsunuz sezonun açıldığında şalterleri siz mi indiriyorsunuz? Yok vallahi biz açmıyoruz. Biz yayın hazırlıyoruz. Peki efendim. Buyurun alalım cevabınızı. Blue. Blue. Blue mu? Aa bir zamanlar popülerdi o grup. Ne oldu şimdi onlar yitip gittiler galiba değil mi? Vallahi bilmiyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Çok... Hoşçakalın. Orada çünkü arkada bakanın sesini duydum ben. Hı hı. Bağırmayın şurada uyuyamıyoruz falan diye. Blue mulu ne oluyor falan diye geldi. Kaldık yalnız fark ettiysen vızır vızır. Vızır vızır çünkü tam sezonu geldi. Sezon öncesi. Günaydın efendim. Merhaba alo. Alo. Alo. Beyefendi kimle görüşüyoruz? Levent Güven ben. Levent Bey iyi yolculuklar. Nereye yolculuk? Yolculuk iş yerine. İş yerine. Neyle yolculuk yapıyorsunuz? Arabayla. Arabayla tünelde misiniz? Niye bu kadar gürültü? Canlar mı açık? Yok canlar açık değil. Normal geliyor ses. Normal geliyor. Araba biraz ses yapıyor. Onu bir bakıma götürün. Tamam oldu teşekkürler. Rica ederim. Hemen cevabınızı alalım. Black Sabbath. Black Sabbath. Tabii çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Black Sabbath. Ay ne gürültülüymüş ya. Ben dedim abi kesin bir sorun var. Yani yazık insanlar bu kaç saat bir saatini geçiriyorsa kafası yolda ya, kulağına yazık. Kulağına kafasına yazık gidiyor o adamlar randıman alınmaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Osman ben Osman Bey. Neredesiniz şu anda? Evdeyim şu anda. Aa, herkes işe falan gidiyor Osman Bey hayırdır? Gece çalıştım şimdi geldim hatta sporda yaptım öyle geldim. Bütün gece çalıştınız sabah bir de spor yaptınız. Evet. Vay be ne işle uğraşıyorsunuz Osman Bey? Otel müdürüyüm gece müdürüyüm. First Apart Otel. First Apart Hotel. Sabah otelin spor salonunda mıydınız? Yok, hayır. Otelimiz o kadar büyüktü, biraz küçük. Kendi burada spor salonumuz vardı da orada çalıştım. Ne yaptınız sabaha kadar? Otelde enteresan durumlar var mı? Cinayet falan? Her şey rutindi. Hiçbir şey yoktu hatta. Sıkıcıydı. Kimse de yoktu hatta. Hadi ya. Kimse de yoktu. Az önce dinleyicimiz aradı Turizm Bakanlığı'ndan. Vızır vızır orası. İşte tüm herkes bakanlıkta herhalde. Bize gelen kimse yok. Yarın acayip yoğun olur, ben size söyleyeyim. Yani bu gece. İnşallah. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı. Mavi sakal. Mavi sakal. Doğru evet. Ya. Çok teşekkürler. Görüşmek İyi üzere. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Spy, sen bir renk kullansan grubunun içinden. Hı hı. Hangi rengi tercih ederdin? Fuşya. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Aysel ben. Aysel Hanım. Ne işle uğraşıyorsunuz Aysel Hanım? Bir veteriner kliniğinde çalışıyorum. Halkla ilişkiler. Aa, o kadar gelişmiş veteriner klinikleri var mı? Var tabii ki. Bizim hastanemiz öyle. Büyük hastane. Hastane yani. Evet. Hastane. Ne tip hayvanlara bakıyorsunuz? Evcil. Evcil. Evcil bir at mesela bakar mısınız? Bakarız tabii ki. Evcil inek? Bakarız hepsine. Getirin bakarız. Peki. Mesela ben diyelim bir tane... sırtlan aldım ama evcilleştirdim. Ya en azından elimden yemek yiyor. Bakar mısınız? Bakarız, hepsine bakıyoruz. Kim karar veriyor buna? Hekimlerimiz. Sizden onay almıyorlar mı? Onlar zaten bana söylüyorlar. Kendileri bakıyorlar. Ha, tamam canım, siz hani böyle bir sırtlanımız var. Bir at geldi, bir bakar mısınız? Ben kabul ettim falan gibi bir şey mi oluyor, yoksa efendim bir at var, bir bakalım isterseniz, bakalım mı bakmayalım mı şeklinde oluyor? Bakalım direkt oluyor bizde. Bakalım mı bakmayalım mı olmuyor. Peki mesela ben getirsem böyle bir İnsan görünümünde bir şey ama kıllı mıllı böyle. Bir de vır vır vır konuşuyor. Ama hayvan gibi bir taraftan da. Ona ne yapıyorsunuz mesela? Ben bir hekimeme danışayım mı diyorsunuz? Tabii ki, ben yetkili olmadığım için. Benim telefonum kapanıyor desem hemen sizi arasam. Hemen cevabı alalım o zaman bir sizden. 3-4 tane grup söyleyecektim. Birini. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Vay be, son saniyelerde söylendi. Son sözleri Black Eyed Peas oldu. Oktay Demirci çok şıksınız. Valla. Oktay Demirci toplantıya gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. O yüzden stüdyomuzu almadık. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? İnci Aklan. İnci Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Ben de Red Hot Chili Peppers diyorum. Çok teşekkürler efendim. Ben not ediyorum. Red Hot Chili Peppers. Chili nasıl yazılıyor? Chili Peppers. Chili bülbülüm, chili de dilim. Teşekkür ediyoruz İnci Çok Hanım. Teşekkürler İnci Hanım. Görüşmek üzere. Ay. Çok grup var. Çok felan. Sabaha kadar devam eder ben sana söyleyeyim. Purple. Hep red. Hep purple. Hep red. Hep purple. Ve arada ben fuşya diye. Amber var bak. Amber var evet. Eğer Amber'i söylemeselerdi ben öyle bir grup olduğunu bilmiyordum, söyleyebilirim ama fuşya da güzel olur bir gruba. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Kürşat ben. Kürşat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işle uğraşıyorsunuz Kürşat Bey? Araştırma görevlisiyim. Nerede, neyi araştırıyorsunuz? Valla ODTÜ İnşaat Mühendisliğinde. Hı-hı. Neyi araştırıyorsunuz? Zemin araştırıyoruz sadece. Zemin mi? Ona zemin etüdü mü deniyor? Zemin etüdü de yapıyoruz. Etüt de yapıyorsunuz yani. Daha doğrusu etüt raporlarını değerlendiriyoruz. Zemin araştırmak da biraz şimdi kulağa garip geliyor. Yerlere mi bakıyorsunuz? Yani uygun bakıyorum. Bir zemin. Ne tip zeminlere bakıyorsunuz genelde? Bütün tipler bizim için uygundur. Bütün tipler uygundur. Uygun bir zemin bulduğumuz zaman etüt ederiz diyorsunuz. Etüt ederiz, binaya da kondururuz üstüne. Yazık, o kadar maşallah adam okumuş üniversitelerde. Şimdi master'ını falan da yapıyor. Başı yerden ama ayrım. Başı eğik geziyor. Neden? Çünkü zemin etüdü, zemin etüdü. Haklısınız. Peki en güzel zemin hangi zemin? En güzel zemin... Islak zeminler kalebodur. Mesela nasıldır sizce? Güzel bir zemin bence. Ama kaygan olursa şimdi düşme tehlikesi var. Laminant parke de yaparız hocam. O da olur. Peki bir zemin olsanız, bu kadar yani işin içinde bir insan olur. Erbabı diyebiliriz. Hangi zemin olurdunuz? Hangi zemin? Hangi iş, banyo için mi yoksa genel olarak mı? Genel. Dünyada bir zemin. Dünyada bir zemin. Asfalt falan tipi. Beton. En güzel zemin güzel beton. Güzel bir şey yapma ya. Belki senin bilmediğin daha ne zemin çeşitleri var. Mermer mesela. Çok güzel. Oradan tiyolar alıyorum abi. Yani beton herhalde iyi olur. Beton köşata çıkaradın ondan sonra. Nasıl? Bir şey soracağım Kürşat. Şimdi senin inşaattan sonraki zeminle mi, yoksa inşaatın yapılacağı yerin zeminiyle ilgili mi çalışmaların var? Tabii inşaatın yapılacağı yerle ilgili. Yani doğru. Geoteknik daha doğrusu desek doğru olur. Ne teknik? Geoteknik. Geo. Vay be. Geo. Vay be. Vallahi çok havalıymış canım. Adamın başı falan yere bakıyor ama çok da güzel konuşuyor. Geoteknik falan diyor. Geoteknik. Para falan bulunca da zaten hemen onlar alıyormuş. Doğru. Zemin etüdü sırasında yerde mesela 50 milyon bulmuşlar. Geçen. Ama bugün öğrendik en güzel zemin beton. Beton. Peki efendim alalım cevabınızı. Söylendim bilmiyorum, bir ara kaçırdım ama white line demek istiyorum. White line. Çok teşekkürler efendim. Peki, görüşmek üzere. Kolay gelsin, yayınlar. Çok vallahi bak hiç beyazla gelmemişti. White Line deyince akla gelen bir diğer grupta White Snake. Değil mi? Onu da bir söylemiş olalım. Birisinin kimse de cevabını söyledi. Kapmış olduk. Ayıp oldu ama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Osman. Osman Bey siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben öğretim görevlisiyim. Bu hafta yani bugün de herkes bir havalı nesli var. Ne öğretiyorsunuz Osman Bey? Güzel sanatlar, iç mimarlık. Oo. İç mimarlık. Evet şimdi tamamen afişi oldum zaten. Nerede? Hangi okulda? Bilkent Üniversitesi'nde. Bilkent Üniversitesi'nde. Evet. Peki mesela iç mimarlıkta zemin önemli midir? Çok çok önemlidir. Etüt yaptırmakta zorlanıyor musunuz? Bir arkadaş var da bu işlere bak. Numarasını aldım ben sizden. Ona da şey olsun yani bir ekmek kapısı olsun. Biz de komisyon aslında olacağız. Aslında benim tabii yan işlerim de var yani. Mesela sizin partinizle tanışmıştık Drakula olarak. Evet hatırlıyoruz. Bu mekan çok aydınlık demiştiniz. Evet biraz aydınlık gelmiş. İsmimar ve Drakulalığı birleştirerek. Hemen alalım cevabınızı. Ben de bir ara kaçırdım arabamdan ofisime gelene kadar ama umarım söylenmemiştir. Hediyeyi de düşünerekten şöyle bir çağrışım yaptı. Bir efsaneyi söyleyeyim dedim. Pink Floyd. Pink Floyd. Maalesef gelmişti cevap. Ama... O zaman başka bir tane söyleyebilirim. Söyleyin. Blue Cheer. Blue Cheer. Hiç duymadık. Ne dönemin grubu bu? Bu 60'ların grubu. 60'ların grubu. Yaşı da bu arada. Yok o kadar olur. Diye. Peki çok teşekkürler efendim. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Blue Cheer. Yalnız ben bunu araştıracağım. Blue Cheer diye bir grup yoksa. Direkt Bilkent'e gireceğim. Ben rektörle yazıyorum. Ben rektörü yüz yüze konuşalım abi. Evet rektörle yüz yüze görüşmek istiyorum. Ne yazı böyle şey paraya protokol sokuyoruz. Efendim böyle bir Osman Bey var. Bize yalan söylüyor hadi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Orhan ben. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün de aramıştım ben basketbol sahasının uzunluğu falan. Dün de böyleydiniz ama ya. Evet yani şey cevap Green Day. Green Day diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederiz. Yalnız şu anda çok ince bir çizgide değişik okumaya açık programımız. Çünkü Osman Bey aradı. Arkasından Orhan Bey aradı. Şimdi arayacak. Neredeyse Söğüt gibi bir şey olduk program oldu. Bakalım sırada kim var. Ondan sonra ister misin Timur diye birisi arasın. Hemen aradan isimleri atlayarak Ankara Savaşı'nı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Berkan Öztürk ben. Efendim Berkan. Evet Berkan. Berkan Bey dinliyoruz siz buyurun. Ben yarışmaya farklı bir boyut katacağım. Mahzun Kırmızı Gül diyorum. çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin. Görüşmek yine. Üzere. Doğru. Doğru. Yani sonuçta başında... Mavi sakal oluyor da Kırmızı Gül niye olmuyor? Niye olmasın? Değil evet. mi? Değil mi? Değil mi? Zaten bunlar hepsi koyulan isim. Mahzun Kırmızı Gül'ün de Kırmızı Gül ailesinden gelmediğini tahmin hepimiz ediyoruz. Çok iyi biliyoruz. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? Burcu ben. Burcu Hanım. Ben. Alalım cevabınızı lütfen. Black Cross. Black Cross. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Acaba Burcu Hanım biraz asabi mi miydi? Öyleydi. Ben biraz daha çat çat mı? Anladım ben seni. Hemen bir pıstın. Ben korkuyorum. Kusma arkanda ben varım ya. Olsun gene de yani hani erkek olsa tamam öyle şey yaparız da kadınların karşısında öyle şey ne yapacağız? Pozitif. Kaba kuvvet de kullanamayız şey de. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fırat ben. Fırat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu an okulun bahçesindeyim bir öğretmenim. Daha önce de aramıştım piyano çalmıştım size. Hatırlıyoruz Fırat Bey. Ne oldu ilerlettiniz mi biraz? Çünkü o zaman biraz şeydi yani. O zaman aslında piyanoydu sesim kötüydü solist bulmaya karar verdim artık kendime. Anne kadar tek güzel. Başına olmuyor. Peki efendim hemen alalım cevabımızı. Ya ben bizdeki grup bulduk çünkü birincisi biraz eski gibi. Birincisi Beyaz Kelebekler. Beyaz hangi Kelebekler. Grup diyeceksiniz? Biliyoruz. Hababam sınıfının bütün şarkıları. Evet onları biz bir müzik grubu sayıyoruz. Bu sayılır mı? Tabii sayılır. Ahmet Tekin söylemeyeyim o zaman. Bir de Mavi Işıklar vardı o dönemin gruplarının. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Beyaz Kelebekler. Beyaz Kelebekler şimdi sadece Hababam sınıfında değil gerçekte de var değil mi? Var. Var Ege'cim var. Bir duygulandım Fahir. Bir hüzün bastı boğazıma düğümlendi her şey. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Nur Çeliker nasılsınız? Merhabalar hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hadi. Nur Çeliker mi Nur Çeliker mi? Sadece Nur Çeliker efendim. Nur Hanım sizin isminiz soyadınız bize hiç yabancı değil. Ara ara arıyorum ben sizi. Oradan tanıyoruz o zaman. Bir gün kurabiye yapıp geleceğim ama bir türlü fırsatım olmadı. Vallahi fırsatı insan kendi yaratır falan. Efendim? Neli yapıyorsunuz kurabiye? Vallahi nasıl isterseniz, üzümlü yapıyorum, cevizli yapıyorum, düz böyle yapıyorum. Büyük büyük mü yoksa hani küçük küçük kurabiyeler oluyor? Bir de böyle köfte ebadında hani. Ha, büyük büyük yapıyorum böyle şöyle hani anne özenli kurabiyesi o hesapta. Ya içine bol böyle üzümlü. Bol üzümlü, bol cevizli. Bir bol cevizli. Çikolata damlaları falan. Çikolata damlası koymuyorum. Koyma, ben sevmiyorum gerçekten. Böyle dişine yapışıyor insanı yerken. Doğru. Sevmiyorum onları. Olsun, üzüm de güzel. Evet, üzümlü de güzel oluyor. Başka ne yapabilirsiniz mesela? Başka ne yapabilirim? Mesela, tuzlu mesela, kısır tipi bir şey sabah. Ay yok, kısır hiç bilmiyorum inanın. Aa, çok kolay, bulgur. Ben size tarif edeyim, bulgur. Onun malzemelerini yıkamak çok yoruyor beni. Onun malzemesinde bir şey yok ki. Maydanozuydu. O 2 saat yıka bu susuzlukta, bir de üstelik şimdi küresel ısınma hesabı, her şeyi damlayla yıkıyor. Kısırdan bile kıstık yani. Kurabiyeyi de çiğden yiyelim bari, fırında şey yapacağız. Yok, orada nasılsa kendisi ısınıyor, havada ısındığı için fırında pişer, o da sorun olmaz yani. Alalım cevabını zaman. Şimdi ben white butterflies diyecektim hani biraz havalı olsun diye, ama az önceki arkadaş beyaz kelebekler olarak söyledi onu. Ben de Yılmaz Morgül diyeyim. Yılmaz Morgül, Mahsun Kırmızı Gül'e en güzel cevap. Çok teşekkürler efendim. Peki bir şey soracağım. Ben Pink Martini'yi çok seviyorum ama geçen konserini kaçırmıştım. Bileti alabileceğim yerin adresini söyler misiniz? Biletix. Biletix'ten de başka bir yerde. Şimdi Bilkent. Konserin davetiyelerini oldukça... Nasıl olsa davetiye kazanamayacağım. Ben hani paşa paşa gideyim de alayım şuna biletimi de gideyim kendi başıma. Hiç öyle şimdi şansınıza küsmeyin Nur Hanım. Ne olacağı hiç belli değil. Radyo Ortada şimdi... bakın bugün biz veriyoruz. Şimdi o kadar zaman diliminde davetiyeler var. Yarın sabah gene veriyoruz. Sonra fulye veriyor. Şimdi o kadar genç arkadaşın içerisinde şimdi emekli olarak benim şansım hiç yok onun için. Hiç öyle değil. Bizde öyle yaş sınırı yok. Aşk olsun. Nur Hanım. Tüm biletik satış noktaları diye bir haber geldi şu anda bize. Başka bir satış yeri konusunda bilgimiz olursa onu da yayından söyleriz size. Ha, oldu. Yani hiç olmazsa dost kitap evlerinde. Çünkü bilgisayardan o biletikse girip almayı beceremiyorum bir türlü. O açıdan dedim hani. Dost kitap evine gidin o zaman. Ha, dost kitap evinde var mı? Ha, tamam. Var. Orada tamam. Biletik bütün şeyleri var. Tamam. Gişeleri var. Çok tamam. Teşekkürler. İnşallah görüşmek üzere. İnşallah bir gün kurabiyenimle geleceğim. Umarız. Bence doğru. O zaman siz kurabiyeleri yapın. Biz davetiyeleri ayarlayalım. Pink Martini de güzelce. Güzel. Arkadaşlara verin davetiyeleri. Ben sizle tanışmak açısından. Öyle kurulalım. Onlar şarkılarını söylesinler. Biz kurabiyelerimizi. Tamam yiyelim. Tamam. Çok güzel gün yapalım. İyi yayınlar görüşmek diliyorum. Üzere. Ama hep vaat olarak kalmasın. Ben bunu bilir bunu söylerim. Hep bize bir şeyler vaat ediyorlar. Sonra biz burada yalanıp duruyoruz ya. Özür dilerim. Biraz şey oldum ama. Son telefonumuz. Son artık en son. Günaydın efendim. Merhaba. Son telefon böyle mi olmalıydı? Heh. Alo. Alo. Huhu. Huhular. Son telefon olunca herhalde dinleyicimizin morali bozuldu. En son çünkü sonuncusu olmuş gibi bir şey oluyor otomatikman. Yarışmada sonuncu. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, yarışmada sonuncu oldunuz. Kimle görüşüyoruz? Gökhan ben. Gökhan Bey, neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz Gökhan Bey? Makine mühendisiyim. Devlet kuruluşunda çalışıyorum. Devlet makinazması değil mi? Şey yapıyorsunuz, çalıştırıyorsun. Yok, hayır. Hangi makineyi? Doğalgaz. Doğalgaz makine. Evet. Makineler. Peki efendim, alalım cevabınızı hemen. Simply Red. Simply Red ama ilk cevap ve son cevap geldi. Ona kabul ederiz. Mükemmel zaten. Bir kapanış oldu. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, Pink diye sanatçımız da vardı. Bak mesela şimdi aklıma geldi. Hiç söyleyen olmadı. Fahir Bey, talihliyi belirleyiniz lütfen. Talihliyi ben öyle tek başıma belirleyemem. Ben karışık söyleyeceğim, sen oradan bir tane seçeceksin. O zaman rakam ver, ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Öyle mi? Her hepsinin iki, başına bir numara koy. Tamam. Ben şimdi kendi şifrelerimi... Aslında ben dün çok güzel bir taktik uygulamıştım. Ne? Bir telefon daha alabilirsek. Öyle şey olarak. Neyse, o zaman senin doğum gününü topla. Ha, günü olarak mı? Neydi? 25 Eylül. İşte 25 25 9 25 tamam 25 9 1900 ne ediyor? 7 16 7 16 7 evet toplamda kime 7 geliyor? 7 7. dinleyicimiz Aygül Özdemir Blue diyelim. Blue cevabıyla neşemize neşe katmıştı. Tebrik ediyoruz Aygül Hanım size. İyi eğlenceler diliyoruz konserde. Yarın sabah aynı yarışmadan bir tane daha var. Daha doğrusu yine zorlu bir yarışma ama artık ne yarışması olur onu bilmiyoruz. Güzel geçsin günün geri kalanı. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.